candlesticks, building bricks, something old and new. Memories for you and me. Zapraszamy do reklamy. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i agencja Event Factory zapraszają na 4. festiwal Actus Humanus od 8 do 14 grudnia. Gdańsk. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej. Mistrzowskie interpretacje. Współorganizatorzy program drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają SOR Neptun Gdańsk, Grupa Energa, patroni AMS, TVP2, TVP Kultura, Empik. www.actushumanus.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent już otrzymał pierwsze propozycje kandydatur do PKW. Wysiębiony dwulatek wciąż walczy o życie. Jeżeli rzeczywiście to dziecko przeżyje bez szwanku, co daj Boże. Bardzo mu tego życzymy, ale cały czas jesteśmy w obawie. To jest rekord świata. Gołoleć paraliżuje ruch na czeskich drogach i torach. NSA pierwszy. Prezydent Bronisław Komorowski dostał od prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego propozycję kandydatur do PKW, informuje szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek i dodaje, że teraz prezydent czeka na propozycję od prezesów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK, profesor Andrzej Rzepliński, zapowiadał rano w Trójce, że jutro przedstawi Bronisławowi Komorowskiemu kandydatury trzech sędziów. Na razie PKW ma tylko jednego członka powołanego na miejsce sędziego, który odszedł na emeryturę. Wszyscy pozostali ustąpili po pierwszej turze wyborów samorządowych, awarii systemu komputerowego i liczeniu głosów, które trwało aż 6 dni. By Państwowa Komisja Wyborcza mogła działać, musi mieć co najmniej 5 członków, a wielkie wyzwanie przed PKW już wiosną, wtedy mają się odbyć wybory prezydenckie. Czy to był przypadek somnambulizmu? Lekarze z krakowskiego szpitala dziecięcego nie wykluczają, że właśnie z tego powodu dwuletni Adaś wyszedł z domu w czasie snu. Tak mówił Janusz Skalski z kliniki w Krakowie Prokocimiu. To jest somnambulizm, czyli forma lunatykowania dzieci. Wiele dzieci się tak zachowuje, że w półśnie zaczyna iść przed siebie. Wtedy jest mniejsze zapotrzebowanie na tlen, bo dziecko się zachowuje tak samo jak w czasie snu. Natomiast nie tu jest sedno sprawy. Sedno sprawy jest w tym, że dziecko się bardzo szybko ochładzało i przy obniżeniu temperatury zapotrzebowanie na tlen spada bardzo szybko. Chłopiec jest utrzymywany w śpiączce i na razie nie wiadomo, kiedy będzie można go wybudzić. Ważne jest to, że tomografia nie wykazała uszkodzeń, podkreślał profesor Skalski. Dziecko było poza domem, bez ubrania i bez butów przez 7 godzin. Do momentu znalezienia upłynęło 5 godzin. To jest coś niebywałego. Jeżeli rzeczywiście to dziecko przeżyje bez szwanku, co daj Boże. Bardzo mu tego życzymy, ale cały czas jesteśmy w obawie. To jest rekord świata. Żaden pacjent nie przeżył bez szwanku, wychładzony do temperatury w granicach 13 stopni. Dwulatek wyszedł z domu w nocy z soboty na niedzielę na zewnątrz, spędził kilka godzin, na sobie miał tylko górę od piżamy. Policja znalazła go rano 600 metrów od domu. Zaginięcie chłopca zgłosiła babcia, która się nim zajmowała. Kilka tysięcy lotów na całym świecie odwołanych. Milionowe straty przewoźnika. Dziś drugi dzień strajku pilotów Lufthansa. Niemiecki przewoźnik odwołał 10 połączeń z Warszawą, w tym 8 z Frankfurtem, ale na stołecznym lotnisku spokój. Nie zauważymy, żeby tu na lotnisku w Warszawie były jakieś problemy. Nie ma pasażerów, którzy nie wiedzą, że jest strajk i że ich loty się nie odbywają. Mówi rzecznik lotniska imienia Chopina Przemysław Przybylski. Piloci Lufthansa walczą o zachowanie dotychczasowych przywilejów emerytalnych. Strajk potrwa do północy. Trasycha wczorajszego objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej przez Donalda Tuska. Brukselskie media, komentując debiut byłego premiera, podkreślają jego humor, ale także pokorę. Wskazują, że Tusk chce być silnym europejskim przywódcą, zachowując podstawowe wartości, takie jak solidarność, wolność i jedność Unii Europejskiej. Tylko dwa dni pozostały do zakończenia polskiej misji ISAF w Afganistanie. Razem z Polakami do domu wracają też żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej w Illinois. Przez ostatnich kilka lat grupa amerykańskich żołnierzy służyła w Afganistanie pod dowództwem polskiego generała. Z bazy w Bagram nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Historia amerykańsko-polskiej współpracy zaczęła się 21 lat temu. W ostatnich latach Amerykanie służyli pod polskim dowództwem w bazie w Gazni, a teraz kilkunastu żołnierzy podlega Polakom w Bagram. Polacy i Amerykanie nie tylko wspólnie jeździli na akcje i patrole, ale także razem spędzali wolny czas. Teraz wspólnie się pakują i za kilka dni lecą do domów. Jak mówi mi szef amerykańskiego oddziału z Illinois w Afganistanie, pułkownik Laurent Legrand, kontakty nie zakończą się wraz z wyjazdem z Afganistanu. Wiele z tych relacji trwa tak naprawdę na zawsze. Nawet kiedy rozmawiam z kimś, pytam się o różne osoby spotkane wcześniej, co teraz robią, gdzie są. Wszyscy się sobą nawzajem interesujemy. Wielu amerykańskich żołnierzy chce przyjechać do Polski, a Polacy umawiają się już z amerykańskimi kolegami na wizyty w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Baza Bagram. Białogard to kolejne miasto, które chce zlikwidować Straż Miejską. Dlaczego, wyjaśnia ponownie wybrany na burmistrza Krzysztof Bagiński. Takie są oczekiwania mieszkańców. W całym kraju jest dyskusja na ten temat, że Straż Miejska koncentruje się na fotoradarach. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, utrzymanie ładu, to różnie to wyglądało. Podobne uwagi były również i w Białogardzie. O tym, czy Straż Miejska zostanie zlikwidowana, zdecyduje albo Rada Miasta, albo zdecydują mieszkańcy. Referendum. Grubo ponad dwie godziny opóźnienia ma pociąg sobieski z Wiednia do Warszawy. Czechy sparaliżowała Gołoleć. Pociągi, w tym międzynarodowe, mają wielogodzinne opóźnienia. Składy Eurocity Chopin jeżdżące na trasie Warszawa-Wiedeń zawrócone zostały w Polsce i Austrii przed wjazdem do Czech. Problemy mają pociągi Silesia i Polonia. Ten ostatni ma opóźnienie aż 800 minut. W Pradze, Brnie i Ołomuńcu nie kursują tramwaje i trolejbusy z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej. Setki małych miejscowości nie ma prądu. Problemy z Gołoledzią występować będą aż do jutrzejszego popołudnia. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy pochmurno, na południu marznąca mrzawka powodująca gołoleć od minus 8 do minus 1 stopnia. Jutro chmury na Dolnym Śląsku, poza tym słońce, minus 4 stopnie w Augustowie, minus 2 w Warszawie i plus 3 w Katowicach. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Ho, ho, ho, ho, ho. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15, procesor Intel Core i5. Z usługą domowa naprawa Dell. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Artur Andrus. Witamy Państwa serdecznie. Za chwilę pojawią się w naszym studiu goście. Pojawi się ich dużo, chociaż trudno ich zebrać pojedynczo. A tutaj okazało się, że gdzieś w drodze na jakieś występy mogą się pojawić razem. Tłoczno zrobi się w naszym studiu. Państwo doskonale ich znają, bo oni są stałymi współpracownikami Akademii Rozrywki. Jeden z tych kabaretów co jakiś czas tłumaczy na przykład znaczenie różnych słów w cyklu Usłysz, by zrozumieć. Piosenka drugiego kabaretu została piosenką 30-lecia, kabaretową piosenką 30-lecia niedawno i jeszcze niedawniej zrobiła trochę zamieszania na liście przebojów Trójki. Kto? Już się pewnie Państwo domyślają, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. Zapraszam. Akademia Rozrywki. Mają talent, wyskomikie, wszystko zrobią pod publikiem. Jak ta pierwsza strzeli z bata, druga wokół pierwszej lata. Gdyby jeszcze miały brata, wtedy on by strzelał z bata. Lecz nie mają, próżna gadka się nie postarała matka. Obie siostry, obie basie, w sumie mają 200 w pasie. Ładne, ani brzydkie, grube w pasie, ale gibkie. Jak ta pierwsza zrobi krok, tu ta druga skacze w bok. Jak ta pierwsza skoczy w bok, to ta druga robi krok. I już stoi tam, gdzie pierwsza, i już wije się jak gejsza. Ale numer, oho, ho, bilet na nie jest po 100, ale coś naprawdę warto, można w kasie płacić kartą. Masz na wieczór jakieś plany? Przyjdź na basie, mój kochany. Widzisz, bracie, pełen wrażeń. To mówiłem ja, menadżer. Pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem. Pem, pem, pem, pem, pępek jednej widać. Digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, bim, bam, bum. Siup. Dlatego pomoż niesprawne. Mam sprawne. A zaraz się zacznie audycja, to będzie smutek wielki. No właśnie się zaczęła. Właśnie się zaczęła. Naprawdę? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Proszę państwa, to ja państwu... To była nieprawda. Ja państwu może wyjaśnię... Ja państwu może wyjaśnię, jak mi się uda, że w studiu jest dwa razy więcej osób niż mikrofonów i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo właściwie, żeby każdy z was coś mógł powiedzieć, to ja powinienem tylko powiedzieć, że w studiu są kabarety Jurki i Hrabi i przestać mówić, a wy sobie mówcie. Tak, my sobie poradzimy, tak. No to dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Bo my myśmy chcieli powiedzieć coś po prostu o naszej wspólnej działalności. Która dopiero od 20 stycznia będzie miała formalny charakter. Piekarnię zakładamy. A dlaczego 20 stycznia? Dlatego, że 20 stycznia wspólnie z kabaretem Jurki pokażemy premierowy program pod tytułem Aktorem w płot, który wspólnie piszemy, przygotowujemy i pokażemy go na premierowym pokazie w Zielonej Górze. W Kawonie. Mhm. A jak się ktoś nie załapie na Kawon, no to za chwilkę, kiedy będziemy w Sulechowie? Chyba piątego lutego. Będziemy w Sulechowie, to jest bardzo blisko Zielonej Góry, jak ktoś się nie dostanie do Kawonu, a wiemy, że się już nie dostanie, to, bo już się sprzedało. Chociaż jeszcze programu nie ma. Tak, jeszcze piszemy, a ludzie już nam zawierzyli. To można pójść 5 lutego. W Sulechowie gramy w Domu Kultury. Zapraszamy serdecznie. Tak. Chcielibyśmy uspokoić, drodzy państwo, bo to będzie tak, że nie tylko w Kawonie i w Sulechowie ten program pokażemy, że będziemy go pokazywać w całym kraju. Mamy nadzieję, że objedziemy nim całą Polskę. I Radom. Tak, bo Kraków to też jest cała Polska. I Opole. To może Warszawa. Zgierz. To też Polska po wojnie, ale Polska. Mogę? Mogę ja teraz? Teraz zajmę głos profesjonalistą. Kalisz. Będziemy też w Kaliszu. Dobrze, a... Lublin. On będzie... Ten program będzie o czymś? Aktorem w płot. Ale, będziemy czyli rzucać aktorem w płot. I to, ale cały program i 90 minut rzucania aktorem w płot? Tak, oczywiście, ale w różnych formach. Od razu musimy jedną rzecz sprecyzować. To nie chodzi o jednego aktora, którym będziemy cały czas w płot. Ale tak zupełnie serio, to będzie program o zawodzie aktora i w różnych aspektach tej pracy. Szeroko pojęty. Szeroko nawet pojęty, będzie... bo to wiadomo, ale aktor... zawodzie też szeroko pojęty, tak. Nie tylko jako praca. O aktorstwie aktor pornograficzny będzie ujęty, bo taki też ma problemy. Czyli będziemy w ogóle mówić o problemach aktora. Darek, teraz możesz. Hamon, nie jesteś sam. No nie jestem sam, ale wiesz, ale próbuję dzielnie się przebić. No to ja też. Wojtek, coś powiesz? Jestem bardzo dzielna. Dzień dobry. To jest Wojtek Kamiński, on będzie też w płot. Dobrze, czas minął. Będziemy rzucać w płot. Ale przecież... No najczęściej. No, jeśli chodzi o aktorstwo, to przecież my wszyscy jesteśmy aktorami. W życiu też, także w ten nie wszyscy tak uważają wprawdzie, ale generalnie my jednak się poczuwamy do tego, że jednak to, co robimy na scenie kabaretowej, to też jest aktorstwo i jakby mamy świadomość tego, że to jest bardzo interesująca w ogóle tematyka, którą można gdzieś tam przybliżyć i którą można się pobawić. Mnie chodziło bardziej, że w życiu każdy człowiek jest, więc pod tym względem też na pewno spojrzymy na aktora. Panie Darku, trzeba słuchać. Dobrze, ja będę to słuchał później, jak to już pójdzie. Ha ha ha. To może, proszę państwa, to teraz tak. Teraz... Jak widać, my też sobą w płot. Jak tak. Słychać bardziej nawet, jak to, słychać. To teraz najpierw kabaret Jurki, potem kabaret Hrabi wystąpią u nas na antenie, a żeby jakoś podsumować to wszystko, co oni przed chwilą powiedzieli, to ja państwu powiem w skrócie, że będzie wspólny program kabaretu Jurki i kabaretu Hrabi. A potem jeszcze oni wytłumaczą. I po tym, co teraz pójdzie na naszej antenie, będziemy się starali wytłumaczyć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. A co gramy? My nie wytłumaczyliśmy? Ja chciałem tylko, żeby ktokolwiek z tego cokolwiek zrozumiał, postanowiłem dobrze powiedzieć na koniec. Będzie wspólny program kabaretu Jurki i kabaretu Hrabi. Zaraz wracamy, proszę państwa. Kabaret Jurki przedstawia... Diva. Dziś w programie osobowości gość niezwykły. Śpiewaczka o niesamowitym, niepowtarzalnym głosie. Przed państwem Mount Everest fałszu, pani Anita Benzdotter. To, co słyszeliśmy, to nowa płyta, a dokładnie... Moja interpretacja My Heart Will Go On z Titanica. Nie poznał pan? Nie, fałszuje pani perfekcyjnie. Dziękuję. Eksperci twierdzą nawet, że jestem obdarzona muzyczną głuchotą absolutną. Ja natomiast dotarłem do wypowiedzi papieża krytyki muzycznej Jensa Olsena. Powiedział o pani, jej śpiew to dziegć na moje uszy. Jego wypowiedź to miód na moje. Żeby jednak nie było tak słodko, muszę zapytać. Część krytyków zarzuca pani zdradę klasyki na rzecz popu. Nie śpiewam tylko dla krytyków. Robię to też dla tych, którzy klasyki nie słuchają. Zwykłych ludzi. Nie chciałam ich dłużej męczyć. Chciała się pani zbliżyć do ich gustów. O tak. Proszę posłuchać. Tak. Fragment arii z Rigoletta. Wyśmienicie. A teraz... Hit me one more time, Britney Spears. Czuje pan różnicę? Skąd talent? Po rodzicach. Fałszowali zawodowo? Nie, amatorsko. Tata pod prysznicem, mama przy goleniu. Od początku była pani taka dobra? Nie, oczywiście, że nie. To efekt długiej, żmudnej pracy. Na początku czasem trafiała pani w dźwięk? Oj, mnie jeden. Prawdę mówiąc, sporo fałszowałam. No to na pewno. A, muszę wyjaśnić. Kiedy mówię fałsz, mam na myśli czysty dźwięk. Ja rozumiem. Gdzie pani ćwiczyła? Początkowo w domu, w bloku, potem w lesie. Czyli pani talent wykuwał się na łonie natury? Niezupełnie. W tym lesie był bunkier. Ach, talent się rozwijał, pojawiły się nagrania. Kto panią odkrył? Szef Iceland Records. Wrócił kiedyś do domu, chciał położyć się do łóżka, odkrył kołdrę, no i mnie. Pojawił się kontrakt. Oraz mały Nils. Zgadza się. Mąż jest dla mnie dużą podporą. Organizuje sesje, tournée. A propos wspierania, czy to prawda, że mąż zafundował pani operację poplątania strun głosowych? O, to bzdura. Fałszowała pani już chyba na każdej znaczącej scenie. Zapamiętała pani jakiś szczególny występ? Wszystko, co robię, robię dla ludzi. Tak samo kocham każdą publiczność. Wygwizdana w Sydney, czy wybuczana w La Scali, cieszę się tak samo. Koniec. Reci, reci, yeah. Ci go nie warto. Piątek był wtedy tuż przed czwartą. Najgorszą łobuz wybrał porę. Mógł w poniedziałek albo wtorek. Połowę piątku wieprz, knur zwierz mi popsuł. W sobotę wyłam bez detoksu. Dopiero przy niedzieli wreszcie się pogodziłam z tym nieszczęściem. Wojtek nie jest na żywo. Mów chociaż dzień dobry co jakiś czas. Wojtek, jesteś taki niemilczący bardziej w wywiadach? On, ja bardziej tak jest, on jest bardziej telewizyjny. Tak? Nawet jakbym coś chciał, to Wojtek, zanim tak sobie zdanie poprawnie ułożyć, to już wiesz. To nie układam. To już się wątek kończy. Ja nie układam. Ja mówię, ja po prostu otwieram usta i mówię. No i tu trzeba ja być też szybkim, żeby przejść. Aśkę trzeba być szybkim. Może tutaj pojedynek, no. Czemu tylko Aśkę? Proszę? Czemu tylko Aśkę? Co czemu? Czemu tylko Aśkę trzeba wyprzedzić? No bo jesteś najszybsza. Ja państwu tylko przypomnę, że kabaret Jurki i kabaret Hrabi są w naszym studiu i mówimy o tym, że będzie powstawał nowy program. Już powstaje. Już powstaje. Już połowa jest. Aktorem w Płocie. Więcej, tak. Tak się nazywa. W styczniu premiera w Zielonej Górze. A teraz chciałem was zapytać, zaraz wrócimy do waszego wspólnego programu, ale chciałem zapytać Aśkę, jak sobie radzi z tym wielkim sukcesem głosem piosenki na liście przebojów Trójki. Dla nas to jest w ogóle szok. To jest straszny szok, jak się dowiedzieliśmy, że słuchaliśmy na żywo tej ostatniej listy i tak czekamy na naszą piosenkę, czekamy, wciąż jej nie ma i stwierdziliśmy, że nie, że chyba nie będzie jej. No i także, kiedy się pokazało, że jest na szóstym miejscu, to absolutnie było dla nas szok i strasznie się cieszymy. Aha, i chciałam powiedzieć, że sobie nie radzę. Aha. Nie radzę sobie z tym, bo ja nie wiem, co będzie dalej. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że znienawidzą nas fani Pink Floydów albo fani kogoś innego, że powiedzą, a co ten kabaret tutaj robi? Takie mam wrażenie, że tak będzie. A dlaczego? Tak ja nie będzie. A dlaczego mówisz w czasie przyszłym, że to tak będzie? To jak się jest na szóstym miejscu listy przebojów, to już się ma wrogów. To już się ma wrogów, a. Ale aż to myślę o pierwszym miejscu. Nie, to powiem tak, to być może ktoś nas już nienawidzi, ale tajnie. Ja bym chciała się nie dowiedzieć. Phil Collins na jednym z portali napisał What's the matter? What's the matter? About. Ja też bym chciała wiedzieć What's the matter. Właśnie. To jeszcze Darka zapytam. Wykorzystam okazję, że jesteście w studiu. To też o inne nieco rzeczy niż wasz wspólny program. Czy spotykasz się od czasu do czasu z pytaniem, co dalej ze spadkobiercami? Notorycznie. I co odpowiadasz wtedy? Często po naszych występach podchodzą ludzie i się pytają. No, odpowiadam to, co jest zgodne z prawdą, że nic konkretnego nie wiadomo. Są ewentualne jakieś pomysły, żeby to zaistniało, ale żadnych konkretów. Także... To my tak samo odpowiadamy, jak nas pytają. Tak, to dobrze, tak trzeba odpowiadać, bo to jest wersja obowiązująca chyba na dzień dzisiejszy. No dobrze. No to wracajmy jeszcze do sprawy waszego wspólnego programu. Macie już to logistycznie przygotowane, to znaczy co, będziecie jeździć jedną ciężarówką, będziecie jeździć w dwa samochody na przykład, zespół muzyczny ze sobą wozić? Na razie dzieliliśmy się, kto z kim śpi. Powiem szczerze, że o tym myśleliśmy od samego początku i właściwie... Najpierw o tym. Tak. Jak to będzie, jak to się da zrobić logistycznie? Bo będzie nas 8 osób. Hotele, dojechanie na miejsce, wyżywienie, prawda? To jest ważne. Kto co je, to też poza jest tym często jeden kabaret będzie, to będzie dla niego ostatni występ w trasie, a dla tego drugiego będzie pierwszy występ w trasie, więc zupełnie... Albo któryś. Ale damy radę. Też trzeba się charakterologicznie dobrać, jeśli chodzi o pokoje, bo nie zawsze będzie nas pewnie stać na jedynki. No właśnie. W ogóle nas nie będzie na nic stać. W ogóle nastawiamy się, że będziemy klepać biedę. Będziemy teraz. Klepać biedę, przy tym programie. Ale robimy to dla sztuki. Ale nie dla dobrego jedzenia to robimy. Słuchajcie, no to nie ulega wątpliwości. Do tej pory była nas czwórka, teraz będzie nas 8, czyli wiadomo, będzie jeszcze dużo mniej pesos. No ale przecież nie robimy tego właśnie po to, żeby zarabiać, bo... Żeby się najeść. Pobyć, a przede wszystkim zdążyliśmy się już dorobić tak troszeczkę, także już bez przesady trzeba też robić coś, co się bardzo lubi i co sobie zaplanowaliśmy jakiś czas temu. Czyli możecie do tego dokładać po prostu. Aż tak daleko bym się nie zapędzał. Ale będziemy wychodzić. Ale wy ze sobą bywaliście na scenie przy różnych, chociażby serial. Przy okazji spadkobierców. To czym to się różni od tamtego bywania ze sobą na scenie w poprzednimi razami, a tego, co się teraz wydarzy? No, tutaj tym razem będzie przebywanie takie naprawdę na pełnym etacie, czyli tak jak w rodzinie, bo w rodzinie widzimy się, jak się kąpiemy, prawda, jak jemy śniadanie, obiady, kolacje. Tak nam się ulewa. Przygotowania. Czyli jest szansa podglądać się podczas kąpieli. Oczywiście. Okej, tak pytam, bo tak miałem wątpliwość. Oczywiście w różnych stanach będziemy się widzieć, złych i dobrych. Złych i dobrych. To jest tak jak w rodzinie, czyli zły humor, prawda, trzeba będzie zaakceptować zły humor, dobre samopoczucie, bo do tej pory widywaliśmy się na serialu, kiedy wszyscy byliśmy, prawda, nastawieni tylko na ten krótki czas. Zresztą byłeś to sporego wysiłku, tak, no, oczywiście. A poza tym jakby jeszcze na serialu nie wszyscy biorą udział, natomiast tutaj dwa pełne składy i to nie będą dwa osobne podmioty typu Kabaret Hrabi i Kabaret Jurki, który będzie pokazywał swoje skecze. Będziemy teraz jednym zespołem, grać, 8 osób będzie grało różne skecze, będą osiem ciorgo osób będzie grać wspólnie skecze. Oczywiście i to jest najfajniejsze chyba w tym doświadczeniu, że i dla Jurków, i dla nas będzie to coś zupełnie nowego i fajnego, takiego ożywczego. I taka pociągają przygoda, nas te nowe przygoda. Duety, te tak. nowe, prawda, no, wielopostaciowość, bo taka tak. też wieje jest przygodą możliwość. Tutaj, wieje przygodą, dużo naprawdę. Ludzi będzie mogło wystąpić w jednym numerze, aż 8. Tak, nareszcie będzie można zrobić tło, jakiś drugi plan. Do tej pory, no ja to zawsze pamiętam, jak coś wymyślałam, to mówię, dobra, to my będziemy tutaj grać, a z tyłu będą przechodnie. I zawsze mnie chłopaki pytali, a kto będzie tam przechodził z tyłu? Ja mówię, Lopez, to nie będzie przechodniów dużo, tylko będzie jeden... Przede wszystkim będziemy w końcu w stanie zainscenizować bitwę pod Kłuszynem. To nas bardzo cieszy. I muzycznie będziemy mogli też zrobić więcej, bo będzie dwóch muzyków i Łukasz i Marek. Ja Jurki śpiewają, poza tym Jurki śpiewają, co nas strasznie cieszy i podnieca. Mhm. No i jest też Sasza. Tak. No i też tak. Sasza, który... Śpiewający Jurki i Sasza. I Sasza. Tak. Który jeszcze nie wstawił sobie czwórki. Czwórki nie wstawiłem, Sasza, ale mamy taką wstawisz czwórkę? Trójeczkę. Jeszcze chciałam powiedzieć, że nas Kabaret Hrabi bardzo, nas też rajcuje myśl o tym, że będziemy grać na stałe z zupełnie innymi osobowościami, że się czegoś nauczymy. Ja, my naprawdę mamy nadzieję nauczyć się czegoś od Kabaretu Jurki i nas to strasznie cieszy, że, bo wiemy, że tak będzie. A jak się nauczycie czegoś złego? Wtedy ich zostawimy. Wtedy już oni nam poczekają. Porzucimy ich w rowie. No to proszę państwa, to zapowiadamy. Wkrótce nowy program Kabaretu Hrabi i Kabaretu Jurki. To jakby ktoś chciał się czegoś dowiadywać, gdzie gracie, co się dzieje, to na wasze strony internetowe? Na portalu. Na Facebooku. Bilety na kabarety już są bilety sprzedawane i na Sulechów, i na Zieloną Górę, na premierę już nie, ale na Sulechów jak najbardziej. A jakby ktoś nas spotkał gdzieś, na przykład spacerujący, też można podejść zapytać. Nie bić, tak. Już pojawiają się zapytania na wiosnę w inne miejsca, na razie nie chcemy mówić, bo jeszcze nie są potwierdzone, więc jak najbardziej zapraszamy do zapraszania. Jak nas spotka ktoś w realu, to już może zacząć dokarmiać, bo wiadomo, będzie bieda, nie? Zapraszamy, jeżeli ktoś już będzie miał jakieś informacje, bo będzie oglądał ten program, to proszę nam dać znać, bo jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak wygląda taki wspólny program pełen przechodniów. A my jak jesteśmy ciekawi, jesteśmy strasznie ciekawi. Zacieszeni. Bardzo. Bardzo dziękuję Jurki Hrabi w naszym studiu. Przepraszam, upadł mi telefon, przepraszam. Do usłyszenia. Żeby się nie rozlało. To był symbol. Upadek telefonu to był symbol. I zobaczmy wszyscy w Polsce. Kochaj Polskę. Tak, płać podatki. Polska jest... Znów mija rok za rokiem zła. Czy pada śnieg, czy kwitną bza. Kładę się spać, nie wiedząc czego. Jeszcze pamiętasz o mnie to. Dziewczyno piękne jak me sna. Chłodna jak śnieg czy lodu krew. Wiem, że nadchodzi chwila, gdy wyrwie się z piersi mej ten ryk. To tyś jedyna, tylko to. Możesz mnie pocieszyć, gdy ronię swej rozpaczy łza. Bo ja i ty to wciąż nie my. I śni mi się ta chwila znów, gdy połączenie twoich dusz. Nie trzeba będzie żadnych słów, bo wszystko ktoś powiedział już. Nie mogę więcej ronić łzów. Pezaryk, kabaret hrabi. Pojawił się taki fragment tekstu w tej piosence. Chłodna jak śnieg czy lodu kry. Ten wątek śnieżno-lodowy, zimowy jeszcze nam się rozwinie dzisiaj w Akademii Rozrywki. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że kabaret hrabi i Jurki to taki rodzaj gości radiowych, na których jest tylko jedna metoda, żeby zakończyć rozmowę. Trzeba ich wyciszyć. Oni sobie gadają, a jedyna metoda to wyciszyć, wyłączyć mikrofony i wtedy taka rozmowa się kończy. Mam nadzieję, że przynajmniej pan będzie bardziej zdyscyplinowany. No to bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Kępa i mój felieton. Mówię tu jak prawie jak jest. No, mniej więcej jak jest. W zasadzie też nie do końca mówię, a raczej ględzę. Ale proszę państwa, te moje felietony, jak się okazało, spotykają się z jakimś tam jednak odzewem. Mianowicie, jakiś czas temu w Warszawie, w czasie trwania pewnej imprezy, którą organizowałem, mianowicie wieczoru humoru żałosno żenującego, z czego jestem bardzo dumny, że taką imprezę zorganizowałem, podszedł do mnie pewien pan i to był pan z brodą, a ja szanuję bardzo ludzi z brodą, ja uważam, że jak ktoś ma brodę, to prawdopodobnie ma też. I ten pan nawiązał do mojego felietonu sprzed czasu jakiegoś, tutaj z Trójki. Mówiłem wtedy o tym, że mam pewien problem w życiu, kiedy ktoś się mnie pyta, czym się zajmuję. No i wtedy padają równe odpowiedzi. Ja się rzeczywiście zajmuję różnymi rzeczami, bardzo. No i wtedy jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza jak zadaje jakiś poważny organ, na przykład sąd, prawda? No i wtedy można odpowiedzieć klasykiem. To zasugerował mi zresztą ten pan, którego imienia nie pamiętam, nie znam, miał brodę, inteligentny bardzo był. Powiedział mi, że wtedy można powiedzieć na przykład, jak już powiedziałem, śladem klasyka, a kręcę się. To można w ten sposób odpowiedzieć. Natomiast ten pan stwierdził, że społeczeństwo powinno jednak wyrobić sobie jakąś nową nazwę na tego typu ludzi i zasugerował mi, żebyśmy się wspólnie nad tym zastanowili, po czym sam się zastanowił i dał wspaniałą odpowiedź. Ja teraz tą odpowiedzią się z państwem podzielę. Mianowicie, ponoć u naszych wschodnich sąsiadów, ale nie tych, których nie lubimy rzekomo, tylko Litwinów, czyli tych, których bardzo lubimy. Otóż Litwini, proszę państwa, na takich ludzi, którzy się gdzieś tam kręcą wokół różnych scen, takich prawie artystów, ale nie artystów, którzy czasem się gdzieś pojawią na wernisażu, potem znikną, takich prawie aktorów, ale nie aktorów, prawie muzyków, ale nie muzyków, oni mówią o takich ludziach, że to są ludzie przy sztuce. Że jak ich się zapyta, co robisz w życiu, to trzeba odpowiedzieć, a ja jestem taki przy sztuce. Przy sztuce jestem. Więc stąd mój apel, proszę państwa, na koniec tego dzisiejszego odcinka. Jeżeli państwo nie wiedzą, co w życiu robią tak naprawdę, to warto odpowiedzieć na to pytanie, że jesteśmy przy sztuce. Piękne, z Litwy, prawdziwe. I jeszcze w dodatku zaproponował je człowiek, inteligentny człowiek z brodą, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i niestety nie wiem, jak się nazywa. Na koniec byłby wiersz, ale nie ma. W końcu jestem przy sztuce, a nie jestem poetą. Pozdrawiam serdecznie. Michał Kępa, mówię prawie jak jest. Mniej więcej jak jest. Dziękuję. Na koniec rozwiązano teatr, więc cała w sztucznych ogniach teraz kręci się arena cyrkowa naszych czasów. Jest w cyrku idolem, karzeł podkręca szatańską korkę, arena toczy się kołem. Niczym piłeczki w palcach żonglerów wirują duszyczki w koło. Życie przestało być sztuką i stało się sztuczką cyrkową. Dwie siostry syjamskie, prawda i kłamstwo, wbiegają w zwinnych podskokach. Nikt nie odróżni jednej od drugiej, są w jednakowych trykotach. Trykotach, trykotach. Bóg, gdyby nawet w krzaku ognistym pojawił się między nami, mówilibyśmy, że to magik, kolejną sztuczką nas mami, nas mami, nas mami. Lecz dokąd można w cyrku żyć, pytamy stojąc na głowie. Słyszymy drwiący płas na śmiech, słyszymy drwiący płas na śmiech, słyszymy drwiący płas. Ha ha ha! I to jedyna odpowiedź. I to jedyna odpowiedź. Słyszymy drwiący głaz na śmiech. Słyszymy drwiący głaz na śmiech. Słyszymy drwiący głaz. Ballada o arenie cyrkowej. Śpiewał Jakub Pawlak. Za 21,5 minuty godzina 15. Za chwilę będzie powtórka z rozrywki. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na pierwszą licytację. Jak co roku mamy dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia w najbliższy piątek po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Kłaniam się, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta Bez Granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. No i zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Dzisiaj w powtórce jeden solista i jeden zespół, jeden poeta i jeden kabaret. Najpierw wystąpi Jerzy Mamcarz w limerykach i w piosence, a potem zaproszę Państwa na spotkanie z kabaretem Salon Niezależnych. Zapraszam, miłej zabawy. Pewna pani ze Skarżyska skarżyła się: nie mam dobrego nazwiska. Co prawda jestem dwuimienna, ale na drugie mam kamienna, a taka jestem towarzyska. Aktywna pacyfistka z Sandomierza napisała list do żołnierza, że chętnie się rozbroi, gdy on na warcie stoi, bo często do pokoju zmierza. A inna pani z Tarnobrzega raz czekała na znajomego, co biega. I taka w niej narosła podnieta, że może z nim wpadnie cała sztafeta. A tu przyszedł do męża kolega. Ta sama pani, ale już z Mielca, narzekała: mam męża chudzielca. Nawet gdyby go opatulić, nie ma się do czego przytulić. I tylko w Zodiaku ma strzelca. A inna dama z Lublina nie mogła już pić więcej wina, dlatego ją rozbierano, by była gotowa na rano. To tylko taka gadanina. A takiej jednej z Dęblina ręka się zwija w pingwina, że choć mają duże dzieci, to on nigdzie nie poleci, bo i tak to będzie jego wina. I w całej swojej mądrości nie kojarzy oczywistej oczywistości. Teściowa i siostra z dziećmi, czyli właściwie cała rodzina, począwszy chyba od lat 40. co rok jeździli do Poronina. Nie narzekali, jak sami twierdzą, na niewygody i czegoś brak. Ścieżki sprawdzone przez ideały, no ktoś już przetarł ten szlak. Mnie tam wygody są niepotrzebne. Niecierpliwie włóczyć się w tłumie. Wybrałem taką malutką dróżkę, lecz za to swoją pan mnie rozumie. Szło mi się nieźle przez parę wiosen. Duch mój potężnią i wokół jaśnią. Nowych słuchaczy wciąż przybywało. Nawet ktoś czasem z tekstów się zaśmiał. Aż koło grudnia na jakiejś skale zawisłem w górze na dłuższą chwilę. Co prawda mam już to za sobą, lecz nie wspominam tego mile. Przeżyłem jakoś, żyję nieźle i jest już prawie o co chodzi. Nieźle właściwie mam tylko ja, a reszta co mnie reszta obchodzi. W progu naszego studia za chwilę przystąpi człowiek, którego życie związane jest z wieloma niebezpieczeństwami, z wieloma trudami. Człowiek, który opowie nam o swoim zawodzie w naszym programie z cyklu Człowiek i jego praca, jego owoc. Jednym słowem chciałem Państwu przedstawić pana Henryka Mura. Czy jesteśmy na fonii już? Proszę Państwa, chciałbym teraz spytać pana Henryka Mura, żeby może wyjawił nam kilka szczegółów interesujących, dotyczących jego jakże trudnego zawodu. Czy mógłby pan nam właśnie podać w tej chwili kilka jakichś najogólniejszych może, prawda, tutaj takich danych? Owszem, mógłbym. Prosimy bardzo. Ja pokrótce powiem, że proszę pana, ja się urodziłem staraniem mojej matki, ubogiej wyrobnicy i mojego ojca wodowskaza we wsi Miedonia nad Odrą. W odwiecznym punkcie wodowskaźniczym na Odrze. W rodzinie z dziada, pradziada wodowskaźniczy. Ojciec był wodowskazem, dziad był wodowskazem, pradziad był wodowskazem. Był wodowskazem, też był wodowskazem, był też. A ciotkę miałem nauczycielkę. Tak. A skoro pan jest tutaj u nas w studio, może ponowię tutaj właśnie swoją prośbę o przytoczenie nam danych, prawda, dotyczących szczegółów pańskiego jakże interesującego może zawodu. Czy mógłby pan nam przedstawić tutaj pokrótce, jak tu jesteśmy, prawda, gdzieś jakieś anegdotyczne wydarzenia po prostu? Jak tu jesteśmy, to mógłby. Prosimy bardzo. Czy pana może parę szczegółów opowiedziałbym o swoim jakże interesującym zawodzie? Proszę pana, wodowskaźnictwo jest bardzo trudnym zawodem, muszę panu powiedzieć, bardzo niebezpiecznym. Wie pan, wodowskaz musi być duży chłop, bo on w celu dokładnych pomiarów musi być wyskalowany od zera tu do 2 metrów tu i on 2 razy na dobę, wie pan, wskakuje do Odry i bierze pomiar. I potem wychodzi, patrzy, gdzie jest suchy, gdzie jest mokry i wiadomo, wie pan, ubyło 8, przybyło 4. Ja tu 1,50 m, 30, ha. Tu 40. Ha. Mogę zaświadczyć, prawda, tutaj, że pan Henryk Mur jest rzeczywiście wyskalowany. Czym to jest? Kopiowym ołówkiem tu. A, kopiałem. Ta. Żeby wodzie nie puściło. Aha, proszę pana. A te interesujące, że ubrania, które pan... To wie pan, to jest cywilne ubranie, ale może parę słów o ubraniu wodowskaza. Prosimy bardzo. Wodowskaz jest wyposażony w 2 mundury. Wodzież roboczą, mundur pławny, wie pan? Składa się on ze slipów pławnych i wie pan, i z kapelusza pławnego, żeby do zgryzu nie naleciało, wie pan? A, to jeszcze sobie tu rądko. Tak, rądko tu przepływa, tu spływa. Aha, i nie wpływa do zgryzu. No? A drugi mundur, proszę pana, jest mundurem galowym, sukiennym. Takie tu są takie szybcięcia, taki tu szypaneczki, takie dookoła rękawa, tu taki rozpierdasek z tyłu, tu, a z przodu, proszę pana, są srebrne guziki i na tych guzikach, proszę pana, w tym mundurze, to jest symbol wodowskaźnictwa, tam jest zrobiony, woda skrzyżowana z wodą. Na tym No, skoro tu jesteśmy tutaj w naszym studio, tutaj pana może jakiś przytoczyć. Może zawód pański wymaga ogromnej, jak tu widzę tutaj, niezwykłej dokładności. Tak. On musi być niezwykle rzetelny. Ja pana rozumiem. Tak. To prosimy bardzo. No to może ja 2 słowa o tym, proszę pana. Tak. Więc każdy wodowskaz, wie pan, raz na 3 lata wysyłany jest za granicę, do Sewra pod Paryżem. I tam, proszę pana, jest porównywany z wzorcem metra, z Georgesem Sewrem. Taki Francuzik nieduży, metrowy. I on, wie pan, tylko ma jedną charakterystyczną cechę, że jest, wie pan, konst. Koncert. Aha, i to... Aha. Znaczy pan... się jest niezmienny w czasie. Czas. Aha, i pan po prostu... Przekładają go, patrzą, czy jestem rzetelny i odsyłają z powrotem do kraju. Aha. I tam pan odmierza. Tak, tak. Powiem, wracam, no i... To i później wiadomo, przybyło się u Błocteria. No, oczywiście, prawda. Tak. To, skoro tu jestem, to chciałbym jeszcze o sobie coś powiedzieć. Prosimy. Mógłbym? Tak, prosimy bardzo. Proszę pana, ja jako, chociaż jestem wodowskazem, ale posiadam, proszę pana, takie hobby. No, obce języki. A szczególnie, proszę pana, language. Słucham? Język angielski. Language. Aha, language. Language. W tym language'u ja, proszę pana, ułożyłem piosenkę życia moją. Bluesa takiego. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to w pana magazynie bym go zaśpiewał. Bardzo, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Tylko mi gitarkę jeszcze poprosił. Akustyczną. Piosenka moja, życia mojego, nazywa się Jajco Holenderskie Blues. No i to już państwo znają, ten wielki przebój, i na pewno wkrótce w powtórce z rozrywki się pojawi. A ciekaw jestem swoją drogą, czy jeszcze taki zawód istnieje, czy kultywuje się tradycję wodowskaźnictwa w naszym kraju, bo to był sketch kabaretu Salon Niezależnych sprzed kilkudziesięciu lat. Michał Tarkowski i Janusz Weiss wystąpili w tym sketchu. Za 10,5 minuty, godzina 15. Akademia Rozrywki. Mam dla państwa zaproszenie na mikołajkowy koncert do Katowic. Gdyby państwo się chcieli spotkać z artystą, który od czasu do czasu pojawia się tutaj u nas, a niedawno ukazała się jego płyta, płyta nagrana w naszym studiu koncertowym. W cyklu Koncerty w Trójce ukazała się płyta Jana Jangi Tomaszewskiego i w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 20, ten koncert promujący płytę Jana Jangi Tomaszewskiego będzie można zobaczyć w klubie Old Timers Garage w Katowicach przy ulicy Generała Jankiego 132. Zapraszamy, jeśli ktoś będzie w Katowicach w najbliższą sobotę albo wybierze się specjalnie na spotkanie z Janem Jangą Tomaszewskim. Zapraszamy serdecznie. A u nas w Akademii Rozrywki pojawią się jeszcze dwa utwory zimowe, bo jak państwo zauważyli, one leżą trochę odłogiem. Dobrze, ja nie narzekam, że ta zima nie przychodzi w takim pełnym, klasycznym wymiarze. Natomiast coś z tymi utworami zimowymi trzeba robić, żeby się nie marnowały. No i dwa takie utwory zimowe, grudniowe wybrałem dla państwa na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Marek Andrzejewski z płyty Elektryczny Sweter zaśpiewa piosenkę Idzie grudzień. Ja wiem, że on już przyszedł ten grudzień. To jest piosenka, którą się chyba powinno bardziej nadawać pod koniec listopada, ale jak się okaże, to jest cały czas przychodzenie takiego grudnia w tej wersji, którą Marek przedstawia w swojej piosence. A wcześniej Wojciech Zimiński w kolejnym odcinku Biura Wszelkiego Pocieszenia o kłopotach z wyborem prezentów świątecznych. Zdaje się, że to już nas wszystkich dotyczy, w najbliższym czasie będzie dotyczyło. Zapraszam. Wojciech Zimiński, Marek Andrzejewski. Przyszła do mnie stryjenka, a właściwie to siostra cioteczna stryjenki mojego kolegi. Co tuńkowi na gwiazdkę kupić? Spytała. No prezent najlepiej, odpowiadam. Ty nie bądź taki Heidegger. Jak to ja mam nie być Heidegger? Stryjenka, jak usłyszy o jakimś uczonym mężu, to bez względu na możliwe skojarzenia używa jego nazwiska w najdziwniejszych sytuacjach. No żeby się tylko ucieszył, ona do mnie. To może jamnika, tuniek marzy o psie. No a ile taki jamnik kosztuje? Pyta stryjenka. No ze 250, a jak bez rodowodu to 150. A jakby tak sam rodowód, mówi stryjenka, byłoby taniej. Tylko jakieś 50 zł. I na spacer wygodniej wychodzić, nie je. Co ty sądzisz? No, proszę stryjenki, sądzę, że tuńkowi może chodzić o kontakt z żywą istotą. No ma mnie przecież, obruszyła się. No a czy stryjenka chciałaby przykładowo skakać przez patyk? Zasromała się. No to może coś z ubrania, co? No doskonale, może jakąś koszulę, rzuciłem. Taka koszula, to rachowała w pamięci, setkę kosztuje. O, można kupić i za 50. A pod koszulek popatrzyła na mnie proszącym wzrokiem. No bardzo dobry, na zimę. Ale stryjenka machnęła ręką. Zima się skończy i niepotrzebny będzie. To może coś praktycznego na cały rok. Skarpetki? Zaproponowałem nieśmiało. Ma, po co mu więcej? No to może książkę? Też już ma. Drgnęła jak Archimedes w kąpieli. Słuchaj, a wkład do długopisu skończył mu się. No, stryjenko, no kto wie, no. Nie, też nie, ma ołówki. No to co, sama już nie wiem. Taką trudną decyzję musi stryjenka jednak podjąć sama. Nie umiem chyba pomóc. Pali? Decyzja? Pali jak żelazo, a co ty myślisz? Trudno się zdecydować. Nie, czy Tuniek pali? No pali. No to zaryzykowałem, bojąc się, że koszt znów będzie za wysoki, może zapałki, zapałeczki właściwie. Tam zaraz się spalą i żadnego pożytku. No to proszę stryjenki, już nie wiem. Chyba jest tylko jedno wyjście, żeby to Tuniek stryjence prezent kupił. Ty wiesz co? Ożywiła się niebezpiecznie. To jest myśl. Kochany, jak ty coś powiesz, to zupełny Heidegger jesteś. Cudnie. I wybiegła z mojego mieszkania. Do Tuńka. Ofiarować mu się. Znów deszcz ze śniegiem kłóci się w locie, godzi ich ziemia. Grudzień przychodzi dziurą w płocie i wszystko zmienia. Zaciera ślady po listopadzie, odciski liści zbiera. A kogo dotknie ten już grudniowy, i do widzenia. Zamyka furtki i małe bramki wszystkich ogrodów. A że na wietrze gubi wciąż klucze, używa sopli lodu. Używa sopli lodu. Używa sopli lodu. Zamyka furtki i małe bramki wszystkich ogrodów. A że na wietrze gubi wciąż klucze, używa sopli lodu. Używa sopli lodu. Używa sopli lodu. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Witamy w salonie Orange. W czym mogę pomóc? Prezentów. Prezentów szukam dla ciężko pracującego człowieka. Takiego jak ja. Świetnie pan trafił, bo w Orange doceniamy ciężko pracujących właścicieli firm i oferujemy im duży wybór smartfonów w super cenach. Na przykład Samsung Galaxy Alpha, który można odblokować odciskiem palca, a do tego smartwatch w prezencie. No, to faktycznie jest co pakować. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 100